Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 19. Чацвёртага сакавіка. Мой юбілей. Якраз у гэты дзень мне менш за ўсё хацелася б брацца за пяро. І сапраўды не дадумаўся б да такога, калі б у сённяшняй літаратурнай газеце не наткнуўся на артыкул сімпатычнага мне. Вось пасля гэтай яго публікацыі ён адразу стаў менш сімпатычным. Яўгена Сідарава. Гэта вядомы савецкі крытык і літаратуразнаўца. Артыкул названы словам «вызваленне» і прысвечаны недаўна надрукаванай паэме Александра Твардоўскага «Па праву памяці». «Знамя» 87 год, нумар 2, «Новы мір» 87 год, нумар 3. Сідараў робіць спробу разабраць ці пракаментіраваць гэты знаменальны твор выдатнага паэта. Глыбокага разбору, праўда, не атрымалася. І каментарый скарагаворка. Аднак гэтае выступленне вельмі карыснае. Яно дастаткова зверне ўвагу шматлікіх чытачоў на чысты плач вялікага грамадзяніна. Сідараў і не мог не напісаць таго, што ён напісаў. Яму пашчасціла чуць гэтую паэму вясною 1969 года у рэдакцыі часопіса «Юнасць» у аўтарскім прачытанні. Гэты факт неправільна было б хаваць. Асноўны раздзел паэмы «Сын за отца не отвечает». Назва – жывая цытата са Сталіна. З гэтай страшэннай сталінскую формулаю я, на жаль, абазнаны яшчэ з маленства. Чаму страшнай і чаму на жаль? Абстрактна беручы, яна быццам бы гучыць добра, нават адносна гуманна. З якой рацыі сын павінен адказваць за правіны бацькі? Але ж справа ў тым, што тая формула ў двухкоссі – не адцягнутая тэорыя. Яна нарадзілася ў вельмі канкрэтных умовах. Ва ўмовах пякельнага перыяду, крывавай савецкай рэчаіснасці, сталінскага рэжыму, калі, кажучы словамі незабыўнага Твардоўскага, і за адной чертой закона уже равняла всех судьба – сын кулака или сын наркома, сын командира или папа. Клеймо с рождения отмечало младенца вражеских кровей, и все, казалось, не хватало стране клейменных сыновей. История ведая, что той самый демагог Сталин, який не бы хотел сутешить миллионы обездоленных им детей, сказавши «сын за отца не отвечает», пять слов по счету, ровно пять, ён жа, Сталин, узброіў сваіх верных слуг катаў і антытэзай, у якой ужо толькі ўсяго тры словы, ад чаго яна зусім не траціць сваёй выразнасці. Сын врага народа. Вось што мае на ўвазе Александр Твардоўскі, калі кажа, што клеймо с рождения адмечала младенца вражаскіх кравей. Юбілей, юбілей. 27 красавіка. Віцебскі абласны краязнаўчы музей даслаў па пошце афіцыйную падзяку за ўручаную іх прадстаўніку пасмяротную маску Уладзіміра Караткевіча. 26 мая. Самая дэмакратычная ў двухкоссі краіна, СССР, паволі вызваляецца ад ганебнага двухкосся. Вярнуўся са шматгадовай ссылкі акадэмік Андрэй Сахараў. Больш 100 барацьбітоў за правы чалавека вызвалены з турмаў, канцэнтрацыйных лагераў, з псіхушак. Некаторым з іх дазволена выехаць на жыхарства за мяжу. У часопісах пачалі публікаваць не толькі забароненыя творы прызнаных савецкіх пісьменнікаў, але таксама і творы былых ворагаў народа. Гэта значыць сапраўдных патрыётаў, рэпрэсіраваных з такім ярлыком Ленінам, Сталінам і іх паслядоўнікамі. Друк, радыё, тэлебачанне патроху набываюць нармальныя рысы нармальных сродкаў масавай інфармацыі. Вось і цяпер стала вядома, што КДБ перастаў глушыць перадачы радыёстанцыі «Голас Амерыкі». А крыху раней гэта зроблена і ў адносінах да перадач радыёстанцыі BBC. Гэтая падзея супала з вывадам у эфір беларускіх нацыянальных праблем. Абмяркоўваюцца выступленне Ніла Гілевіча на апошнім пленуме Саюза пісьменнікаў СССР, а таксама закрыты зварот 28 дзеячаў беларускай культуры да Міхаіла Гарбачова. І там востра пастаўлена пытанне беларусізацыі Беларусі. І адно і другое можна назваць адным гучным воклічам спыніць русіфікацыю Беларусі. Як ніколі дагэтуль у эфіры нарэшце пачалі лунаць словы важкіх нашых дакументаў. Толькі цяпер, можа, увесь свет пачуе пра наш боль, пра нашу смертэльную бяду. Чацвёртага чэрвеня адбыўся найвыдатнейшы пленум праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Афіцыйна ставілася на яго абмеркаванне пытання сацыяльныя і маральныя праблемы ў жыцці літаратуры. Гэта дало магчымасць глыбока прааналізаваць тую тупіковую сітуацыю, што ўтварылася ў нас з беларускай моваю і вакол яе. Добрым штуршком тут быў цудоўны даклад Ніла Гілевіча. Пасля яго выступіла 18 чалавек. Ян Кабрыль, Віктор Каваленка, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Святлана Алексіевіч, Анатоль Кудравец, Вольга Іпатава, Алексей Карпюк, Уладзімір Дымашэвіч і іншыя. 21 чэрвеня. 2 гады бушуе ў двухкоссі па СССР дух перамен. Гэтыя словы я і не бяру ў іранічнае двухкоссе, бо сапраўды гэты дух адчуваю. Перш за ўсё, па смялелым друку. І бадай, што больш нідзе. Выбары амаль паўсюдна адбываюцца, як і тады, з адным кандыдатам на адно дэпутацкае месца. Які сорам. Ніхто цяпер і не лічыць гэты спектакль за выбары. На іх можна ўжо і не хадзіць. Але ж твой голас у двухкоссі абавязкова павінен быць там. Як жа гэта робіцца? А вельмі проста. Ідзе і галасуе за ўсіх сваіх нехта адзін з сям'і. Ці адзін з камуналкі, пад'езда, дома і да таго падобна. Пакуль мы спалі, Марія Міхайлаўна схадзіла і за ўсіх прагаласавала. Кажа, што як і заўсёды, як і ўсім энтузіястам-выбаршчыкам, ёй задавальненнем выдалі на ўсіх бюлетэні, якія яна оптам і апусціла урну, не паглядзеўшы, за каго і куды галасуе. Вось якой якасці нашы галасы аддаюцца за савецкую ўладу. Актыўны пасіў. Як і заўсёды раней, на выбарчым участку давалі ў двухкоссі дэфіцыты. Марія Міхайлаўна бачыла там зялёныя кубінскія апельсіны і раман Віктара Астаф'єва «Цар рыба». 30 чэрвеня. З суботы на нядзелю, 27-28 чэрвеня, дзяўчаты з'ездзілі на купалле. Вярнуўшыся, расказвалі дзівосы. Там быў здзейснены новы патрыятычны подзвіг беларускай моладзі, што намагаецца падтрымліваць фальклорна-этнаграфічныя традыцыі бацькоў. Гэта з аднаго боку. Быў жа і другі бок. Бок афіцыйны, савецкі, які супрацьстаяў магутнай народнай плыні. Першыя былі ўзброены кветкамі, рытуальнымі вянкамі. Другія, так сказаць, этнографы ў цывільным, фотаапаратамі ў руках, на шыях і грудзях, дыктафонамі за пазухамі і, напэўна, кастэтамі, а можа і пісталетамі, у кішэнях і пад пахамі. Проста на ўсякі выпадак. Кожнага ўдзельніка, што выходзіў наперад для нейкае дзеі, фатаграфавалі. Вядома ж, для дасье. Цяпер на ўсіх гэтых смельчакоў будзе дасье. А на каго ўжо ёсць, тое папоўніцца новымі звесткамі. Пад прафілактыку кампетэнтных органаў трапілі тыя, хто падпісваў лісты Гарбачову аб ратаванні беларускасці на Беларусі, хто патрабуе ратаваць Палессе, ратаваць Дзвіну і Падзвінне. 2 ліпеня. У канцы мая ідэолагі ў двухкоссі з ЦК КПБ сфабрыкавалі запіску наверх. Якіх толькі папрокаў у адрас моладзі не кідаюць гэтыя чужыя ёй дзядзькі. Тут маецца на ўвазе нацыянальны ці нават страшны нацыяналістычны ўхіл. Маланкі дзядзькоў шпурляюцца ў мінскую талаку і яе гомельскую цёзку, у гродзенскую паходню. Аўтары гэтага афіцыйнага даносу вельмі незадаволены правядзеннем гэтымі арганізацыямі воднага раллі па Дзвіне. Праводзілася, каб узняць беларускае і латышскае насельніцтва супраць затаплення вялікіх плошчаў пад вадасховішчам праектуемай ГЭС. 19 ліпеня. Нарэшце ў друку прызналі пра выкарыстоўванне ў СССР псіхіятрыі ў палітычных мэтах. Ізвесце за 11 ліпеня. 8 жніўня. Першачарговы клопат беларускага паэта ў беларускай сталіцы. Хто б на што падумаў? Мабыць, перадусім згадваліся б літаратурна-творчыя і выдавецкія справы. Усё гэта было б натуральна. Але ж ёсць яшчэ важнейшыя цяпер клопаты ў сапраўдных беларусаў. Дзе знайсці ў Мінску беларускую школу для сваіх дзяцей? Толькі гэтым цэлае лета і заклапочаны паэт Леанід Дранько-Майсюк. Ён свайму васільку не ў стане знайсці такой школы. У бліжэйшай ад яго, сярэдняй школе нумар 20, што на Камсамольскай вуліцы, яго слёзна прасілі, каб не пакідаў у іх сваёй заявы, бо ім будзе, маўляў, вельмі цяжка наладзіць навучанне на беларускай мове. Перапісаў ён сваю заяву на сярэднюю школу нумар 42 на вуліцы Якуба Коласа. Аднак яе і там не прынялі. Прычына. Вы не належыце да нашага раёна. Дзіўная прычына. Гэтая школа з французскім ухілам. Сюды возяць дзяцей з усяго горада. Возяць на французскую мову. А вось на беларускую нельга. Тут ляжыць 25 заяў у беларускі першы клас. Пачалася энергічная апрацоўка бацькоў, каб забіралі назад свае заявы. Трое бацькоў ужо скарыліся і забралі. І ў гарадскім, і ў раённым аддзелах народнай асветы вырашаць пытанне не хочуць. Пасылаюць з адной школы ў другую. Чым усё-ткі скончыцца гэтая не зусім паэтычная эпапея беларускага паэта? Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.